a ding ding ding, ha ha ha, a ding ding Ramaya. Σήμερα απέτυχε. Το νομοσχέδιο έχει τη συνένεση των εργαζομένων. Ευτυχώς! Και ο λόγος που έχει τη συνένεση των εργαζομένων είναι γιατί το νομοσχέδιο είναι υπέρ των εργαζομένων και του χώρου της εργασίας. Μπράβο! Δεν πρέπει να τα πει κάποιος ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι υπέρ των εργαζομένων και αισθάνεται την ανάγκη να το λέει συνεχώς. Ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι υπέρ των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους έχουν άλλη άποψη. Δεν εκφράζεται αυτό πάντα, το ξέρουμε. Πήρε τις χθεσινές εικόνες από τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τους μέτρησε, έβγαλε ότι είναι τόσες χιλιάδες και λέει δεν είναι το σύνολο του ελληνικού λαού. Άρα το νομοσχέδιο έχει την έγκριση του συνόλου του ελληνικού λαού. Κάνει κάτι τέτοιες αλχημίες. Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Τα είδαμε και χτες, τα ακούσαμε και χτες από τη Βουλή. Βεβαίως είναι Υπουργός Εργασίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρία, αν είστε κανένας που πάμε εδώ από τους επαγγελματίες απεργούς, ένα εργοστάσιο που δεν δούλεψε, σου λέω. Υπάρχει ένα στην Ελλάδα, όλα δουλέψανε. Τώρα θα πω και κάτι ακόμα. Το κατούρι μου επιτρέπετε. Λέει λοιπόν ο Άδωνης με αυτό το γνωστό ύφος χτες ενδεικτικά στην Κόσκο 100% συμμετοχής, οι ναυτεργάτες στο λιμάνι 100%, στο Τζόνσον 100%, στην Ελλάδα 100%, διαβάζω τα στοιχεία όπως έχουν δημοσιευθεί, στη χημική βιομηχανία Μινέρβα 100%, στο Ζαγόρι 90%, φάγε εύγα τέιστη 80%, μιμίκος 100%, ορισμένα από τα εργοστάσια που απήργησαν χτες επειδή βγάζει το συμπέρασμα από το δικό του κόσμο ή από το δικό του κεφάλι, που αυτό είναι πιο καλό, πρέπει να το σεβαστούμε. Ο αρμόδιος εδώ Υπουργός Εργασίας. Στο πρώτο μνημόνιο επίσης δούλευαν τα εργοστάσια και ήρθε το πρώτο μνημόνιο. Κάποιες μειοψηφίες ήταν κάτω στον δρόμο για να μην έρθει το πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο επίσης δούλευαν τα εργοστάσια. Κάποια δεν δούλευαν στις απεργίες που γινόντουσαν τότε. Ήρθε όμως το δεύτερο μνημόνιο. Το ίδιο είναι και στο τρίτο μνημόνιο, αν και ήταν καλοκαίρι, και πάντα στις διατάξεις όλες αυτές τις εργατοκτόνες, πάντα μια μικρή μειοψηφία βγαίνει στο δρόμο. Αυτή διεκδικεί για το εκ μέρους του συνόλου των εργαζομένων, αλλά αυτή δικαιώνεται συνολικά και ιστορικά και όχι οι υπουργοί που φέρουν αυτά τα εκτρώματα που σιγά σιγά σκάβουν τον λάκκο των εργαζομένων. Ενδεικτικά, και από ό,τι διαβάζω, ένα μικρό παράδειγμα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που πέρασε χθες, που έχει την έγκριση, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, των εργαζομένων, σχετικά με την ανάθεση εργασίας, μπορεί να ειδοποιήσει ο εργοδότης δύο ώρες πριν σε κάποιες καταστάσεις τον εργαζόμενο να πάει να πιάσει δουλειά. Αυτά προβλέπονται, αυτό μεταξύ άλλων πολλών προβλέπεται, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πόσο πολλοί οι εργαζόμενοι θα το ευχαριστηθούν αυτό το νομοσχέδιο. Τα λέει αυτά ο Άδωνης στη Βουλή, αλλά αισθάνεται την ανάγκη και ο Θάνος Πλεύρης να πει κάτι αντίστοιχο στη Βουλή. Τι ενοχλεί λοιπόν την αριστερά? Η αριστερά, εάν δώσεις δυνατότητα στον άνθρωπο να δουλέψει και να μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή του, είναι κάτι που δεν της αρέσει. Γι' αυτό είναι συνεχώς στο δρόμο, ας τα βρούνε. Βγαίνουν συνεχώς στο δρόμο και στην Κόσκο με τις συμβάσεις που κατάφεραν έκαναν καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Στην eFood επίσης, σε ένα σωρό κλάδους, στα τρόφιμα και στα ποτά, στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη με τις συμβάσεις που υπογράψανε. Πώς η αριστερά δεν θέλει να καλυτερεύει η ζωή των ανθρώπων, πώς δεν θέλει να έχει κατακτήσεις. Το λέει και θεωρητικά, το καταφέρνει και πρακτικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Απλά εδώ είναι κολλημένη βελόνα στη δεκαετία του 50 και από τον έναν και από τον άλλον. Λογικό, Πλεύρης, Άδωνης, πού θα ήταν η βελόνα. Και έτσι λοιπόν συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση. Στα ενδιάμεσα αυτός που λέγεται το κατούρι μου είναι ο Παφίλης. Γιατί όταν σηκώθηκε να μιλήσει, κάπως περιπεκτικά, έθεσε αυτό το ερώτημα, αν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιτρέπει το κατούριμα. Θα το ακούσουμε στην πορεία, γιατί θα μπλέξουν όλα πολύ γλυκά όσο περνάει η ώρα εδώ της εκπομπής. Τελειώσαμε με το νομοσχέδιο, θα τα βρούμε στην πορεία και τις επόμενες μέρες, γιατί η συζήτηση συνεχίζεται. Ο Κασελάκης. Κασελάκης είναι η μέρα του. Είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι η μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει εκλογές μεθαύριο. Είναι τα πρώτα θέματα. Έχει, το συγκεκριμένο θέμα έχει επισκιάσει πάρα πολλά άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Ο Κασελάκης λοιπόν, χθες το βράδυ στο Εγάλεο, ήθελε να μιλήσει για τη Μεγαλόνησο. Εθνικά θέματα. Είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων, του δικού τους, στην Κύπρο. Δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων, του δικού τους, στην Κύπρο. Αντί να απαντάει επί τόπου, όπως ο κύριος Ερντογάν είχε έρθει όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, και τότε το ψευδοκράτος, και αναγνώρισε, τι αναγνώρισε ο κύριος Ερντογάν? Ο ΑΕΟ. Τι αναγνώρισε ο κύριος Ερντογάν? Ο ΑΕΟ. Το κατούρι μου επιτρέπετε? Του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων, του δικού τους, στην Κύπρο. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Πέτυχε το νησί τουλάχιστον. Πέτυχε ότι όλο αυτό γίνεται στην Κύπρο. Το θέμα με τον Κασελάκη, επειδή βλέπω πολλά να γράφονται, δεν είναι ότι δεν ξέρει τι λέει. Νιώθω ότι δεν καταλαβαίνει τι λέει. Και όχι για το συγκεκριμένο θέμα, για πάρα πολλά άλλα θέματα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει εμφανιστεί σε συνέντευξη τις τελευταίες μέρες, παρά μόνο κάνει τα επικοινωνιακά show, instagramικά, δηλαδή μόνο εικόνα και κάποιες ατάκες του τύπου: θέλετε να σας κεράσω καφέ, πόσο έχουν οι πίτσες, πάρτε ένα μπουρμπουάρ και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Όταν πρόκειται για σοβαρό θέμα, λέει αυτά ακριβώς που ακούσαμε. Πώς το δικαιολόγησε μετά? Ότι είναι από το εξωτερικό και δεν θυμάται πώς το λέμε εμείς εδώ, γιατί δεν ξέρει ακριβώς πώς το λένε και αυτοί εκεί. Έβγαλε ένα βίντεο μέσα στη νύχτα και μας έκανε μια απολογία. Δεν θα με δείτε να κρύβομαι ποτέ. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν 14 χρονών. Κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν 14 χρονών. Μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. Είμαι πίσω στον τόπο μου μόνιμα μόλις μερικούς μήνες. Υπάρχουν φορές που ψάχνω να βρω μια λέξη στα ελληνικά. Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Θες, μέσα στην κούραση και την αϊπνία της περιοδίας. Από φόρτος εργασίας. Αυτό ακριβώς έπαθα. Ας μην ανησυχεί κανείς. Μαθαίνω τις λέξεις πολύ γρήγορα. Είναι θέμα 2 μηνών εξάσκησης για μένα. Δεν θα με δείτε να κρύβομαι ποτέ. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν 14 χρονών. Και εμείς τον πετύχαμε πριν τελειώσει το 2 μήνο μάθημα. Δεν έχει μάθει ακόμα ελληνικά. Θα μάθει ελληνικά, δεν μπορεί να θυμηθεί τις λέξεις γιατί δεν ξέρει πώς τις λέμε εμείς εδώ και δεν θυμάται πώς τις λένε αυτοί εκεί. Και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Το πιο σημαντικό από όλα αυτά, πιο σημαντικό, αυτό που μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε, ήταν αυτό που λέει: ξεριζώθηκα από τον τόπο μου, έφυγε και πήγε εκεί, το ξεριζώθηκα. Θυμίζει στην Ελλάδα, είναι ο ξεριζωμός. Έχουμε από πολλές γωνιές του ελληνισμού ξεριζωμένους. Έχουμε και τώρα ανθρώπους στο εξωτερικό που έχουν ξεριζωθεί από τον τόπο μας τα χρόνια του μνημονίου. Έχουμε ξεριζωμένους από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο. Γενικώς έχουμε ξεριζωμένους, είναι μια λέξη που παίζει πάρα πολύ. Επέλεξε να χρησιμοποιήσει το επιτελείο που του έγραψε προφανώς το κείμενο. Επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λέξη του ξεριζωμού. Και ξέρουμε, το έχει πει, ότι λόγω του παραδικαστικού ξεριζώθηκε στα 14 του και πήγε και σπούδασε στα καλύτερα κολέγια της Αμερικής. Θα ακούσουμε πώς το παρουσίαζε αυτό σε ανύποπτο χρόνο, κάνα χρόνο πριν, πώς μιλούσε για τον ξεριζωμό. Εγώ άρχισα στο κολέγιο στην πρώτη δημοτικού και έφυγα από το κολέγιο στην πρώτη λυκείου για να πάω να τελειώσω λύκειο σε ένα λύκειο αντίστοιχο του κολεγίου στην Αμερική, το οποίο λέγεται Phillips Academy, στο Andover της Μασαχουσέτης. Έχω έναν αδερφό, ο οποίος τελείωσε στο κολέγιο, έμεινε εδώ πέρα, μεγαλύτερός μου, πήγε στο MIT για undergraduate degree, άρα και εγώ ακολουθούσα στα πόδια εδώ μικρό στα καλοκαίρια εκεί πέρα και κάπως έτσι κατέληξα στο λύκειο στην Αμερική. Όλο αυτό ξεριζωμό δεν το λες. Αλλιώς έχουμε εμείς εδώ την έννοια του ξεριζωμού. Φεύγαν, πέραν ένα μπόγο, κάτι εικόνες και κάτι πολύ αντικείμενα των προγόνων. Αυτός είναι ο ξεριζωμός. Εδώ τώρα έφυγε με στην καλή χαρά ή τον αδερφός του εκεί, πήγε σπούδαση στα καλύτερα. Μπήκε και στην Goldman Sachs, μαύρη στιγμή του ξεριζωμού, είδε πώς είναι ο καπιταλισμός και μετά πήρε δύο πλοία, γιατί πήρε ένα δάνειο και έγινε εφοπλιστής. Μαύρες στιγμές του ξεριζωμού. Και τώρα ξαναγυρίζει και ζωγραφίζει. Μην κάνετε το λάθος, Σιριζέη, και δεν ψηφίσετε Κασελάκη την Κυριακή. Βλέπετε τι καλός που είναι, τι υλικό δίνει και δεν έχει γίνει ακόμη πρόεδρος. Ένα από τα ωραία επίσης που είπε χθες είναι ότι συναντήθηκε με την ΑΔΔ. Για το ρεσεκόνομο σχέδιο, προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και χθες συναντήθηκα με την ΑΔΔ και τους φορείς και χθες συναντήθηκα με την ΑΔΔ και τους φορείς και συνειδητοποιώ τις μεγάλες αδικίες που γίνονται. Βγαίνει η ΑΔΔ και λέει δεν συναντηθήκαμε με τον κύριο Κασελάκη, κάτι άλλο έχει γίνει, έβγαλε ανακοίνωση αλλά βγήκε και ο πρόεδρος της ΑΔΔ, ο Δημήτρης Μπράτης. Μετά και τη χτεσινή του δήλωση του ιδίου ότι συναντήθηκε με την ΑΔΔ, συνεννοηθήκαμε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκδώσαμε αυτή την ανακοίνωση για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Η ΑΔΔ ως θεσμικό όργανο δεν συναντήθηκε ποτέ με τον κύριο Κασελάκη. Τα λέει εδώ ο πρόεδρος της ΑΔΔ και βγαίνει σήμερα η κυρία Τζάκρη, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει Κασελάκη να υπερασπιστεί όλο αυτό που είδαμε χθες από το ΕΓΑΛΕΟ από τον Στέφανο Κασελάκη. Μας είπε χθες για το εργασιακό ότι συναντήθηκε με την ΑΔΔ και η ΑΔΔ έβγαλε ανακοίνωση και λέει δεν συναντήθηκαμε ποτέ. Έτσι θα πορευτείτε. Είπε η ΑΔΔ για τέτοιο πράγμα. Τι έκανε. Μάλιστα. Εδώ το έχω βεβαίως. Άτυπα συναντήθηκε. Έκανε ανακοίνωση η ΑΔΔ και λέει: Εκτελεστική Επιτροπή διαψεύδει με τον πλέον κατηγορηματικό Ωραία. Τρόπο ναι. τα όσα μεταδίδουν μέσα για συνάντησή μας με υποψήφιο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε που ψέματα. Δεν έπρεπε υπήρξε αυτή τη συνάντηση. Λένε ψέματα. Εκπρόσωποι της ΑΔΔ ναι. ήταν στο γραφείο που είναι και το επικεντρείο μας. Λοιπόν, μία μέρα πριν την απεργία. Τι εκπρόσωποι, επίσημα από την Εκτελεστική Επιτροπή. Άτυπη συνάντηση είχαν, κύριε Οικονόμου. Ένα λεπτό, κύριε Άτυπη συνάντηση. Εδρότητα ξεκινάει από πάνω και φτάνει μέχρι κάτω. Προφανώς δεν είναι σημαντικό θέμα αν ο Κασελάκης συναντήθηκε με την ΑΔΔ και προφανώς θα γίνουν και συναντήσεις, γίνονται με όλους τους πρόεδρους κομμάτων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, πόσο μάλλον οι τριτοβάθμιες. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι η ελαφρότητα που ο Κασελάκης αντιλαμβάνεται τα πράγματα και πετάει μπαρούφες στον αέρα. Έχει συνηθίσει, λέει οτιδήποτε, χωρίς να καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι τεκμηριωμένο πια, γιατί ανεβαίνει, τα φώτα όλα είναι πάνω του, ειδικά αυτές τις μέρες, και μέσα σε ένα βράδυ έχει κάνει πάρα πολλά. Μαζί με όλο το σκηνικό της αποφυγής συνεντεύξεων, έκθεσης δηλαδή, στριμώγματος σε e-debate ή στριμώγματος των δημοσιογράφων, όλο αυτό μαζί έρχεται και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο, στο υπόβαθρο βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ και των χιλιάδων που θα πάνε να ψηφίσουν με στην απελπισία τους και με στον ενθουσιασμό τους, ταυτόχρονα υπάρχουν και τα δύο, για να βγάλουν κάποιο με μοναδικό κριτήριο θα είναι αυτός που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Τι πιστεύει αυτός, πόσο ικανός είναι αυτός, τι ξέρει για την Κύπρο, για το κρατήδιο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν τους απασχολεί καθόλου, είναι λαμπερός, είναι ωραίος, είναι φρέσκος. Αυτά διαλέγουμε, φασολάκια φρέσκα διαλέγουμε, δεν διαλέγουμε πρωθυπουργούς και πρόεδρους ηγετών. Δεν έχει σημασία για τους συντρόφους, φίλους, ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο και έτσι θα πορευτούν. Κάνει το λάθος ο Κασελάκης προχτές να πει την Έφη Αχτσιόγλου Έφη. Τσαντίζεται η Έφη Αχτσιόγλου, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει γιατί με αποκαλεί με το μικρό μου όνομα, θέλει να με υποτιμήσει. Εν τω μεταξύ, προχτές στο δελτίο ειδήσεων του Αντένο, ο Τσακαλώτος. Έφη την έλεγε. Εκεί δεν έβγαλε, για εκεί δεν έβγαλε ανακοίνωση. Επίσης, στο συνέδριο που είχε γίνει του ΣΥΡΙΖΑ πριν 15 μέρες, 20, και πάλι ο Κασελάκης μπροστά στην Έφη, χειροκρότησε μάλιστα η Έφη, την είπε Έφη. Θα ήθελα για αρχή να ευχαριστήσω την Έφη για την αναφορά που μου έκανε στην ομιλία της. Την εκτιμώ πάρα πολύ, όπως και σε θαυμάζω και σαν γυναίκα πολιτικό και σαν μητέρα για αυτό το οποίο κάνεις. Και κάποια στιγμή οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θα καταλάβουν ότι είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά. Λεπτομέρειες που λόγω της εποχής και της εβδομάδας μεγεθύνονται. Είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πάμε λοιπόν στην Έφη. Εγώ καταβαίνω υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με σκοπό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει κυβέρνηση και άρα εγώ να είμαι νέη πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός της χώρας. Please. Πιστεύω ότι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο που θα σας ρωτούσε είναι μπορείς Έφη να κερδίσεις τον Κυριάκο. Ναι, φυσικά και μπορώ. Αλλιώς δεν θα κατέβαινα υποψήφια. Το κατούρι μου επιτρέπετε. Τελευταία θα σας πω, τρώω περίπου 40 κορόμιλα την ημέρα. Είναι αυτό που λέμε το δάκρυ κορόμιλο με τα αποτελέσματα της Κυριακής. Θα δείξει, δεν ξέρουμε, το σώμα το εκλογικό είναι τόσο ρευστό, δεν πήγαν καμιά 43.000 από τους παλιούς να ψηφίσουν. Αυτοί που πήγανε βγάλαν κασελάκι, θα μοιραστούν του παπά, του τσακαλώτου και του τζουμάκα οι ψηφοφόροι. Οπότε θα δούμε με πολύ μεγάλη αγωνία, περιμένουμε popcorn για να δούμε τι όχι μόνο θα γίνει την Κυριακή το βράδυ που θα βγει ο Πρόεδρος, τι θα γίνει από Δευτέρα και μετά που θα έχει βγει ή δεν ξέρω εγώ, Πρόεδρος. Έχουμε και δημοτικές εκλογές να σας θυμίσω και περιφερειακές, 8 Οκτωβρίου γίνονται. Και είναι τοπικό κανάλι τώρα στην Κεντρική Ελλάδα. Έχει τους αρχηγούς των παρατάξεων στο Δήμο Λαμιαίων, όπως λέμε, στη Λαμία. Είναι ένας από την αντιπολίτευση, ο κύριος Πανουριάς Παπαϊωάννου, απευθύνεται στον ίν δήμαρχο. Στον ίν δήμαρχο είναι και οι 4-5 πώς είναι, στο ίδιο πάνελ του συντονίζει δημοσιογράφος σε τοπικό κανάλι. Κοινό, ο κύριος Πανουριάς Παπαϊωάννου, απευθύνεται στον δήμαρχο. Από αύριο το πρωί καταθέτω μηνύσεις, αν είναι άντρας. Να ανοίξει τα κινητά και να πάει στον εισαγγελέα, αλλά μια ζωή κότα ήταν και κότα θα μείνει. Κύριε, είναι πολύ βαριά αύριο. Εγώ προχωράω στον εισαγγελέα. Κότα ήσουν μια ζωή και κότα θα μείνει. Τα λέει αυτά εκεί ένα ηγέτης μιας παράταξης και σηκώνεται ο δήμαρχος, ο Θήμιος Καραΐσκος, να απαντήσει στην κότα. Θα απαντήσω σε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ελέγχθησαν πράγματα τα οποία προσβάλλουν όχι. Εμένα προσωπικά προσβάλλουν τη συζήτηση και γενικά το πάνελ. Δεν μπορεί να λέγονται σε μια τέτοια συζήτηση η λέξη κότα. Τι είναι κότα? Ζωάκι είναι. Δεν μπορεί να λέγεται η λέξη κότα. Συνεχίζεται η συζήτηση. Ξανά παίρνει το λόγο ο κύριος που είπε κότα τον δήμαρχο, ο Πανουριάς Παπαϊωάννου. Χάνεις, δεν σε θέλει ο κόσμος, συμβαρέθηκε. Λοιπόν... Φιλάκια, καλό βράδυ στους τηλεθεατές. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, εγώ θα πω αυτά που έχω να πω. Είτε μείνει είτε φύγει ο κύριος Παπαϊωάννου. Προσβάλλουμε τους επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει στην εκπομπή, τους χορηγούς μας. Ότι απειλείται η οικογένειά του. Λοιπόν, τι να ακούσει τις παπαριές, γιατί δεν πάει στον εισαγγελέα, νομικός έγκριτος. Ωραίος είναι ο δημοσιογράφος που λέει στον κύριο Παπαϊωάννου εδώ μη φύγετε γιατί προσβάλλουμε τους επιχειρηματίες, τους χορηγούς. Τους προσβάλλουμε αν φύγει κάποιος από το πάνελ γιατί αυτοί έχουν βάλει εκεί λεφτά για να κάνει τηλεθέαση. Όμως έτσι έκανε περισσότερη τηλεθέαση. Λέει αυτή τη λέξη εδώ ο Πανουριάς Παπαϊωάννου και πρέπει να πάρει ξανά το λόγο τώρα ο δήμαρχος που είναι μιλήχιος και πάντα προσπαθεί να βρει τι προσβάλλει το πάνελ και τη συζήτηση. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ναι. Ωραία. Πάλι οι φράσεις παπαριές. Ναι. Έτσι, δεν νομίζω ότι αρμόζει σε ένα πάνελ στο οποίο υπάρχουν υποψήφοι δήμαρχοι οι οποίοι διεκδικούν την εμπιστοσύνη ενός δήμου που έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει πολιτισμό. Φαίνεται ο πολιτισμός από μακριά. Κάπως έτσι συνεχίστηκε η κουβέντα, αλλά το πάνε πολύ ωραία εκεί στη Λαμία. Το διακύβευμα είναι πολύ δυνατό και φαντάζομαι οι κάτοικοι της πόλης θα διαλέξουν τον καλύτερο. Τον καλύτερο γιατί έχει και ένταση η προεκλογική περίοδος και ο προεκλογικός διάλογος διεξάγεται με πολιτισμό, πολιτικό, όπως ακούσαμε. Να γυρίσουμε εδώ στα κεντρικά. Η Τζάκρη σήμερα το πρωί προσπαθεί να υπερασπιστεί, τι της έτυχε. Βεβαίως έχει υπερασπιστεί και άλλους, και τον Γιώργο Παπανδρέου και το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο και το τρίτο που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έφυγε από το δεύτερο για να μην ψηφίσει τρίτο, αλλά ψήφισε και αριστερό τρίτο. Υπερασπίστηκε και τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Τώρα ήρθε η ώρα να υπερασπιστεί και Κασελάκη. Ένας άνθρωπος με αυτό το ακαδημαϊκό background που έχει ο κύριος Κασελάκης, έτσι. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Για να μην υποτιμούμε κάποια πράγματα. Με μια επιχειρηματική εμπειρία που έχει να κάνει και με τη λήψη αποφάσεων σε πολύ σοβαρά θέματα διεθνών διακυμάνσεων. Μάλιστα. Ναι, ακούω. Μιλάνο 28-24, Λονδίνο 27, 57, 87, μισό Νέα Υόρκη 518. Και αναλύσεων. Ζυρίχη κλείσιμο, παρακαλώ. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ. Ένας άνθρωπος που παρά το γεγονός ότι έλειπε 20 χρόνια από την Ελλάδα. Λονδίνο. Έτσι. Εξαιτίας αγάπης του για την πατρίδα. Ζήτω η Ελλάδα! πήρε αυτό το ρίσκο, αν θέλετε, και είχε την τόλμη να διεκδικήσει μια κορυφαία εθνική θέση. Ένας εφοπλιστής στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, ξέρετε, πάρα πολύ επιπόλαιο να θεωρείς ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αφελής και να τον εντοπίζεις έτσι, ή να πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πολιτικό λόγο. Έχει φτάσει τώρα το ίδιο, το ξέρουμε αυτό. Κοίτα, κυρία Οικονομού, δεν είμαι εκπρόσωπος του κυρίου Κασέλα και εγώ είμαι εθελόντρια, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι βουλευτής. Είναι εθελόντρια, κάνει ό,τι κάνει εθελοντικά. Δεν πληρώνεται δηλαδή για να το κάνει όλο αυτό. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από την κυρία Τζάκρη. Όταν το θέμα είναι πολύ καλό, είναι όλοι καλοί όσοι ακουμπάνε στο θέμα. Από μακριά όσοι ακουμπάνε. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Ακούσαμε τα όσα ωραία είπε για την Κύπρο, για το ψευδοκράτος ο Κασελάκης. Κάνει συνεχώς βίντεο και κάνει και δηλώσεις για να αποδείξει στα social media ότι ήταν λάθος, ήταν Σαρδάμ, δεν ήξερε καλά ελληνικά. Μας ζήτησε δύο μήνες και σε δύο μήνες θα είναι ο Μπαμπινιώτης. Θα έχει παρακολουθήσει τόσα μαθήματα. Ξεκίνησε ήδη να παρακολουθεί μαθήματα. Θα ακούσουμε τώρα εδώ σε αποκλειστικότητα. Γράφτηκε όμως σε μια σχολή που είναι πιο δύσκολη. Θα μπορούσε να μάθει απλά ελληνικά. Αλλά αυτός θέλησε να μάθει αρχαία ελληνικά. Χαίρετε της εσπέρας. Γεια σας σε όλους και όλες. Πώς έχετε? Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι. Καλώς. Έκλεισα ραντεβού αύριο με την τράπεζα για να ζητήσω δάνειο και να αγοράσω βαπόρια. Ζευσόζον ή σόζον. Καταλαβαίνω την ηρωνία. Μα άλλα καλώς έχω. Ένας εφοπλιστής στον ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθεια. Βοήθημη. Με φύτεψε η πρεσβεία. Ο Biden. Ζεύξα σαβών, αρωτήρα τένοντα. Ο κόσμος μου έλεγε, είσαι η ελπίδα μας, πίδα μας. Εσύ είσαι που έχει ζεύξει τα βόδια για να σέρνουν να τραβάνε το άρωτρο. Πω, τραγικό πράγμα. Βοήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε δυνατά μπροστά. Ένας εφοπλιστής στον ΣΥΡΙΖΑ. Το κατούρι μου επιτρέπετε. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Ένας εφοπλιστής στον ΣΥΡΙΖΑ. Please. Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Τις παπαριές. Παράκληση, τα ψηφιστεί ο Κασελάκης. Την Κυριακή πρέπει, το καταλαβαίνετε όλοι, για το καλό του τόπου, το δικό μας εδώ, το στενά προσωπικό, πρέπει να ψηφιστεί ο Κασελάκης. Εδώ γράφτηκε στην ελληνική αγωγή της Ευγενίας Μανολίδου και έχει αρχίσει ήδη τα εντατικά μαθήματα, ώστε σε δύο μήνες να είναι ο Μπαμπινιώτης. Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει σήμερα, είναι εδώ, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή! Έλα! Έλα, Αποστολή, δεν μπορώ να σε πιάσω ένα μήνα. Σιγά, καλή υπερβολές. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι ο ελληνικός λαός είναι τόσο μαλάκας και ψήφισε το Μητσοτάκη? Όχι, γιατί? Τι πιστεύεις δηλαδή? Ότι είναι λιγότερο μαλάκας. Όχι, γιατί η Singularity ήταν του πατέρα του, είναι δικό του μηχάνημα. Αυτό βγάζει τα αποτελέσματα, τα έχει ετοιμάσει και για ξεκάρφωμα έβαλε και ορισμένα παράσιτα μέσα. Με κατάλαβες τι σου λέω? Φοβάσαι να μιλήσει κιόλας. Τι να πεις τώρα, συμφέρουν αυτά. Ορίστε. Κατάλαβα, λέω. Κατάλαβες, αλλά φοβάσαι να μιλήσει. Τι να πω, δεν με συμφέρει. Δεν σε συμφέρει. Βέβαια, γιατί εκεί που δουλεύεις έχεις πρόβλημα. Αυτό έχεις καταλάβει εσύ ότι έχω πρόβλημα? Λίγο. Έχεις ακούσει την εκπομπή ποτέ? Κάθε μέρα εδώ δεν αφήνω εκπομπή, σας ακούω. Και καταλαβαίνεις δηλαδή ότι έχουμε πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε? Αποστολή. Δεν το λέμε. Αποστολή, κάτσε, για την οικογένεια Μητσοτάκη που είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση της Ελλάδος. Δεν ξέρεις τίποτα εσύ. Φτάνει που τα ξέρεις εσύ, δεν πειράζει. Δεν ξέρεις τίποτα. Είδες που δεν με να απαντάς. Και τώρα είναι. Δεν θέλω να στο χαλάσω. Τι ψήφισες? Τι ψήφισα? Ναι. Άκου. Φωνάζεις για τα άλλα κόμματα. Ότι ψηφίζουν αυτούς. Λες ότι ο λαός ψηφίζει. Γιατί να ψηφίσει το ΚΚ? Κατάλαβα. Έπρεπε να μου το πεις από την αρχή όμως. Τι ψήφισες όμως, για πες μου. 50 χρόνια είναι. Εντάξει, ΚΚ δεν ψήφισες. Τι ψήφισες? Δεκανίκη του συστήματος. Για πες μου τι ψήφισες και μετά μιλάμε για δεκανίκια. Μετά από 80 χρόνια. Πες μου τι ψήφισες και μετά μιλάμε για δεκανίκια. Για πες μου. Ψήφισα τίποτα, δεν πήγα να ψήφισω. Του συγχάθηκα όλους. Καλά έκανες. Σε ευχαριστεί πολύ ο Μητσοτάκης για αυτό να ξέρεις. Ο Μητσοτάκης. Ναι. Ναι. Προσφέρει σωστές υπηρεσίες στην κυβέρνηση. Μπράβο. Ναι. Μίλα για δεκανίκια τώρα. Μάνα μου! Έλα! Σου είχα την τελευταία φορά. Η διαφορά μεταξύ δεξιάς και ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ένας είναι μπλε σκούρο με μαύρες πιτελιές και ο άλλος γαλάδιο προς το θαλασσί. Αυτό το 20% δεν το πήρε μόνο ο Κούλης μόνος του. Το μεγαλύτερο ποσοστό το έδωσε ο μαλάκας ο Τσίπρας. Πούλησε τον κόσμο του, πούλησε τους οπαδούς του, πόλησε τις παπαριές αυτές που έκανε. 25 του μήνα από ό,τι άκουσα που θα ξαναγίνουν οι εκλογές, λογικά θα είναι και πιο κάτω. Έτσι εκτιμώ εγώ φτωχός ο άμυαλος, γιατί εγώ σου πακουκουέ. Δεν ψήφισα αυτή τη φορά. Ψήφισα τη ζωή σα, το είχα πει και στα ίσια. Γιατί το ξαναλέω, ο Κατρούκαλος, ο Τσίπρας και η υπόλοιπη ομάδα, αν όχι το 20%, το 15% στη Νέα Δημοκρατία, αυτοί το χαρίζανε. Έλα, μπαλουρδοχιονάκι. Εγώ είμαι. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά κι εγώ, έτσι λέω. Προσπαθώ. Καταρχήν να πούμε για το Βελόπουλο. Αγαπητέ μου, στρώτε, τι χρώμα είχε ο Ιησούς, ξέρετε? Όχι. Μαύρο είχε. Να το κάνουμε μαύρο. Ο Χριστός δεν ήταν καμία σχέση με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, ξανθός γαλανομάτης. Από ό,τι λένε αναλυτές, τέλος πάντων. Oh. Εκείνη την εποχή ήταν στα χρώμα όπως είναι η Παλαιστίνη, ας πούμε. Oh. Μη μου λες τέτοια. Πες μου, είναι σαν για αυτούς που εύχεται ο Βελόπουλος να θερπίσουν οι βάρκες τους. Κάπως έτσι, ναι. Πες μου ότι είναι αυτούς που ο Βελόπουλος επικροτεί να γίνεται pushbacks. Αλλή μόνο. Σαν για αυτούς, μη με σκάς. Δηλαδή δεν είναι Άριος όπως τον έχει φανταστεί ο Βελόπουλος. Εκτός αν έμοιαζε στον Κρίνο και δεν πήρε από τον Ιωσήφη ή από την Παναγία. Η μόνη περίπτωση. Να είναι πιο Άριος. Καλησπέρα, ο κύριος Τσέλιος. Ναι, ναι, ο Μάκης είμαι. Ναι, γεια σας. Από εταιρεία πηλής τηλεφωνώ. Ναι, για και για τα νηφικά. Ορίστε. Για τα νηφικά. Όχι, ένα mail σας έστειλα την Πέμπτη για ένα βίντεο που θέλουμε να βάλουμε στο site σας. Πού πήρατε? Μάκης Τσέλιος είμαστε εδώ, δημιουργίες. Αχ, χίλια συγγνώμη. Τα νηφικά. Δεν είναι για και για τα φορέματα που είχαμε παραγγελία, τα πολλά. Όχι, όχι. Για όχι, ένα γάμο σχέση. Που έχει παντρεύει ο κύριος Κουτρούλης. Καμία σχέση. Συγγνώμη. Κάποιο λάθος ίσως, δεν ξέρω. Εδώ είναι αυτό το κομμάτι, ο κόσμος που τραγουδάει αυτό το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος. Είναι από το φεστιβάλ της ΚΝΕ, χτες, Γιώργος Νταλάρας. Αλλά είναι που όλοι μαζί εκεί γίνονται μια ωραία χοροδία και το τραγουδάνε με ρυθμό και παλμό. Και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι μετά τις διαφημίσεις. Συνεχίζεται σήμερα το φεστιβάλ και αύριο με τις ομιλίες και το πλούσιο καλλιτεχνικό, πολιτιστικό πρόγραμμα. Έχουμε και στην Ηλίουπολη την Κυριακή τα. Τζιτζίκια, τα τζιτζίκια είναι γιορτή τα τζιτζίκια, πρώτη φορά έγιναν το 2022, σήμερα τώρα έχουμε τα δεύτερα τζιτζίκια, τα διοργανώνει η συνέλευση Ανοιχτό Κύκλωμα Ηλίουπολης, γίνονται τα τζιτζίκια στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, από τις 5.30 και μετά, είσοδος ελεύθερη την Κυριακή στο πάρκο του Αγίου Νικολάου. Θα έχει κεντρική εκδήλωση και ομιλία στις 6.30, συζήτηση για τον ημιτό, τις προσπάθειες των κρατικών μηχανισμών και γενικότερα και ιδιωτών και του κράτους να φάνε κομμάτια του ημιτού, το προεδρικό διάταγμα που έχει βγει και πώς οχυρώνεται το βουνό αυτό που είναι οξυγόνο για όλη την Αθήνα μέχρι τις 9. Από τις 9 και μετά έχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Και όπως λένε εδώ τα παιδιά στο δελτίο τύπου που μας έστειλαν, στον χώρο θα λειτουργήσει επίσης μπαρ και μπαζάρ βιβλίων, χορηγός η τοπική κοινωνία. Τζιτζίκια λοιπόν, 2023 στο Πάρκο Αγίου Νικολάου, την Κυριακή, μεθαύριο, από τις 5.30-6 και μετά. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, πώς έλα. Έλα. Βρέπει να κλείσω εδώ. Κλείστε το κούτρο, άλλο το μαλάκα από μέσα εμένα. Να το κλείσω, να το κλείσω. Λοιπόν, ωραίο εσύ, καλά τα καταφέρνει, αλλά αυτό ο Θήμιο είναι ο πιο κατασκευαστή ψεμάτων που δεν υπάρχει στον κόσμο. Εντάξει, στα μέσα ενημέρωση δουλεύουμε τώρα. Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά. Πάρτε το χαμπάρι. Βλέπει κανάλι το βράδυ. Τι θα δει, το βλέπει για να ακούσει αλήθεια. Θε και εσύ να παραμυθιαστεί έτσι και στο ραδιόφωνο. Αυτό κάνουμε κι εμεί. Τι θέλει τώρα. Εννοείται. Δηλαδή, όλα τα άλλα τα fake news, τα δικά μα επιράξαν τα fake news. Τα λέμε με τέτοιο πάθο. Τι είπε. Τι είπε. Το Μακρόν, ο αγωνιστή, λέει τουρίστε. Ήταν τουρίστε, ήταν γύρω. Τουρίστε. Καλέ, ποιο δεν το ξέρει αυτό. Σπάγαν την πέτρα έτσι για τη φάση. Για να ανάψουν φωτιέ. Κάτι χίπηδε κομμουνιστέ ήταν. Αυτοί όλοι. Ό,τι καταστροφή, αυτοί έχουν φέρει στην ανθρωπότητα. Έχει δει ένα σύριαλ που λέει παραλία. Κάτι τέτοια κουμούνια ήταν εκεί πέρα. Αναπηδιώσαν το μεταξύ των και καλά ότι ήταν φυλακισμένοι. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω εγώ. Αυτά ήταν μπροστά στι κάμερε και από πίσω είχε πισίνε και νεροτσουλήθρε. Έλα τώρα, μη μου ανοίγει το στόμα. Να μ' αφήνει να μιλάω κι εγώ και μη γιατί οι αριστεροί και οι κομμουνιστέ, γενικά οι αριστεροί είναι τα πιο καθάρματα, πιο κυφίνες, πιο τεμπέντες ψεύτες. Υποψιάζομαι ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Ολόκληρος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μας έκοψε τις εντάξεις ο Κατρούγκαλος, τον αγαπώ πολύ. Και πρόδωσε τη Μακεδονία πάνω, μας έκανε τόσο καλά. Πού να μην το θέλω. Ωραία, δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, άκουσα Μακεδονία, συχαμάρα για τους αριστερούς. Κατάλαβες τώρα ότι. Κάτι έχεις πάρει, ένα στομαχικό έχεις πάρει. Το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Ή έναν ανογιλέκο και ανάμεσα σε παίζω. Αυτό το γιλέκο τώρα. Που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Απόστολε, ακούω συνέχεια. Δεν έχει σωτηρία άλλη. Με την πλάκα σου, αλλά αυτό ο Θήμιο είναι όχι το γελίο που πράγματι. Άσε με, και εγώ δεν το αντέχω πολλές φορές, αλλά και αυτό το πράγμα τώρα να κρύβει ότι υπήρχε μόλις στη Μακρόνισο τότε και να μας λέει αγωνιστές, αυτό τώρα κάπου όπα. Το σου πρώτο σούπερ παραντάις τη γνωστή αλυσίδα εκεί άνοιξε. Έτσι, γι' αυτό σε δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Γιατί νομίζει το βγάλανε ότι λέγεται Long Island. Έτσι λεγότανε. Απλά το μεταφράσανε μετά να μοιάζει το. Όπως ας πούμε μαρτυρικός. Άμου στο διάλογο δεν τα ξέρω αυτά. Όπως και το άλλο, το Σεν Στράτ. Το γνωστό θέρετρο, το Σεν Στράτ. Το άλλο, Λέρος που λέει Λέρος, Λέρος. Τι ήταν εκεί πέρα, μια ρέη. Λέρε. Θα ήμουν εγώ πρωθυπουργό. Ακούστε, δεν θέλω να του έκανα. Δεν πήγαινα την Μακρόνισο. Όχι, θα του έλεγα να δείτε τον κομμουνισμό σα. Θα τα ενώσετε όλα εδώ. Όπω είναι το υγεία των νοσοκομείων, θα κάνετε νοσοκομεία κομμουνιστών. Αριστερών θα την πω. Να το οργανώνετε. Να οργανώσετε όλε τι περιουσίε σα, τα ζώα. Δεν θα έχετε δουλειά με το δημόσιο. Θα έχετε δική σα όπω είναι μια εταιρεία. Έφυγαν χελώνε από εκεί και εσεί ακόμα υπερασπίζετε αριστερά. Δεν με αναπνιγεί ο Θήμιο. Πώ και εσύ. Καλεπέ μου ψήφισε Μητσοτάκι. Εγώ ξέρω τι ψηφίζω. Γνώ μου σπάν τα χέρια με να ψήφισω. Τι όμω. Παραλύονται τα χέρια. Αριστερά και δεσαλίτε ψεύτε. Τι ψήφισε, καλέ. Εγώ. Ναι. Ελλάς το δίνω χριστιανών. Δηλαδή, πώς μεταφράζεται στην κάλπη αυτό, Σπαρτιάτε. Δεν σου αρέσει, ναι. Όχι, παιδί μου, πώς μεταφράζεται στην κάλπη. Οτιδήποτε θα. Είναι πολύ ανοιχτό αυτό. Αυτό είναι και Μητσοτάκη, είναι και Βελόπουλο και Νίκη και Σπαρτιά. Όλο είναι. Τι απ' όλα. Ο Βελόπουλο είναι δικό σα. Ξεκίνησε από Κουκουέ, πήγε Πασόκ, πήγε Καρατζαφέρι, πήγε που δεν πήγε πατέρα. Γνωστό κουμούνιο Βελόπουλο. Άσε μου ανοίξει το όνομα. Ελλά να γίνει κομμουνιστική χώρα. Α, μανούλα μου. Πάει και ο Βελόπουλο. Κατάλαβα. Θα σε βρω. Αυτοί οι δύο που έριξαν αυτόν στη θάλασσα. Μια στεναχώρια για τον Παπαδόπουλο, καταλαβαίνω σίγουρη. Αλλά δεν μου λες πού το έριξες. Πιστεύω θα καταλήξουμε Μητσοτάκι, στο Μέγα Σωτήρα. Και καλά έκανες. Έλα, γεια. Τα βρήκανε. Καταλήξανε κάπου. Φτάσαμε στο τέλος εδώ, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα περίπου, έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Μας κολλάνε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά στο μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς θα τα βούμε τη Δευτέρα με νέο πρόεδρο. Καλό βόλι. Μια αφιέρωση. Λέγε. Τον υδροχό από τον Παπάζογλου για την Παρασκευή. Μπαινούμε στον υδροχό. Αυτό. Και νερό θα φέρουν. Στα ζωδιακά το ρίξαμε. Τέλος πάντων, έλεγε. Έτσι, μπράβο. Να ακούμε και κανένα άλλο προφήτη. Όχι μόνο το Μητσοτάκι. Μπαινούμε στον υδροχό. Η Νέα Δημοκρατία είναι ζυγός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξότης. Το κουκουέ είναι σκορπιός. Ναι. Και θα ανάψουν φωτιές. Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός. Έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Κι όμως θα, κι όμως θα, κι όμως θα καούν. Η Πάρνηθα, η Ηλία, η Αττική και ο άγνωστος στρατιώτης. Να μην ξεχνιόμαστε. Όλα τριγύρω αλλάζουνε. κι όλα τα ίδια μένουν. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Και μένα τα χεράκια της με λύνουν και. Yes, please go on. Με λύνουν και με δέν. Καλά να πάθετε. Έλα, πώς όλα, ρε. Έλα. Ρε, τι ξέχασα να σου πω για αφιέρωση, αλλά άμα θες βάλω την άλλη. Ώρα πάει, την άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι, λοιπόν, θυμάσαι, το έχεις ξαναβάλει, εγώ στο είχα πει πάλι. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Στοιχειωμένη τη σιωπή. Λοιπόν, από το φανταστικό αμάρτημα της Μητρός, ο Μπάτλερ που λέει: «Εγώ, κύριε, έχω περάσει από Μακρόνισο», πηγαίνοντας για Μύκονο. Που έπαιζε η Λουιζίδου που έκανε την κομμουνίστρια. Ο Σιμυρδάνης έκανε τον Μπάτλερ. Σιμαρδάνης. Σιμαρδάνης, ναι, σωστά. Και έλεγε: «Εγώ, κύριε, έχω περάσει από Μακρόνισο», πηγαίνοντας για Μύκονο. Και αυτό να το βάλεις για το Κασελάκι. Το 2009, στα 21 μου και μέσω οικονομικής κρίσης, βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs. Και είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο. Ως πότε εσείς οι καπιταλιστές θα πατάτε πάνω στα βασανισμένα μας τίθια. Γι' αυτό και άφησα αυτή τη δουλειά. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση και 3 χρόνια μετά κατάφερα να μπω στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Έχω περάσει Μακρόνισο εγώ, κύριε, πηγαίνοντας για Μύκονο. Μπαίνουμε στον υδροχό και θα φύγουν οι χθείς. Έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα στρατεσβισμένα. Που είχα δει στα μάτια της. Να σου πω μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Για πες. Ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό. Πού κολλάει? Έτσι. Στο χέρι, μαλάκα. Αυτή είναι η απάντηση. Στο χέρι. Στο χέρι. Γαμώ το. Πιάσα παιδί, ετοίμαστο. Τι να κάνω. Την πάτησες. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Είμαι πρωθυπουργός. Γι' αυτό το κάνω. Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε. Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε. Με τολμαδάκια. Κολλάει στο χέρι. Κάποιος κοιτάει την ώρα. Ξυπνάω με κέφι. Κάποιος στο δρόμο τρέχει. Με το υδρωμένο τισέρτ. Είμαι ακόμα εδώ. Να γ***σω τους Έλληνες. Όλα τριγύρω αλλάζουνε. Κι όλα τα ίδια μένουν. Και μένα τα χεράκια της με λύνουν και. Με λύνουν και με δένουν. Θέλω μια αφιέρωση για αύριο, Παρασκευή, 2 του μήνα, γιατί θα είστε μία Πέμπτη, θα έχετε εσείς τα δικά σας. Δεν προλαβαίνουμε από το μεγάλο μας τσίρκο που λέει τι είναι το σύνταγμα και τι πρέπει να είναι μια γιορτή που πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Είναι και ανώριμοι για να το έχουν. Για το καλό τους σας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν! Και εάν επιμένουν να το έχουν, εάν το έχουν χωρίς να το έχουν... Τι εννοείτε έχουν δεν έχουν? Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν, αυτοί θα χαίρουνε πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν. Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν. Αποφασίζομαι να έχουν! Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν. Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν. Παράδειγμα, όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν. Ο κύριος Αποστόλης μας. Ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχετε στο αρχείο σας μία εκπομπή από το 2004 που σατήριζε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και λέγατε «Άρε Απόλλων, άρα ρίξε φωτιά να καούν τα κάρβουνα». Α, ναι. Αντόχο το ηχητικό, ναι. Μπορούμε να το ακούσουμε κάποια Παρασκευή. Έγινε. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλε τις ακτίνες σου. Για τη Φιλοθέη. Απόψε γράφεται ιστορία. Τα βαγγαλικά. Τα Αγγελοπούλου, τα βαγγαλικά. Ας το χαρούμε λοιπόν. Αμετεώρτια είναι αυτά του πάρτι. Απόλλωνα. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα γκες. Από που πέρασες κάνεις καταστροφές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα γκες. Και πίσω σωτήρεις πληγωμένες καρδιές. Σε περίπτωση που μπορέσεις την επόμενη Παρασκευή μια αφιέρωση από χάσμα σε ένα φθηνό μηχανισμό καταλύομαι. Σκέφτομαι πιο πολύ από όσο μου κάνει καλό. Υπεραναλύω και εκεί πέρα αναλύομαι. Σκέφτομαι να μη σκεφτόμουν για ένα λεπτό. Παίρνω φορά, πέφτω πάνω στον τοίχο μου και διαλύομαι. Πέφτω πάνω στον τοίχο μου και διαλύομαι. Προσπαθώ όλο να φύγω, παρτολύομαι. Υπεραναλύω και εκεί πέρα αναλύομαι. Σε ένα φθηνό μηχανισμό καταλύομαι. Μπορούμε να κάνουμε μια αφιέρωση για Παρασκευή. Κάνε. Ξεκινάμε από Σιμίτη, ο Πρωθυπουργός, ανέλπιστο. Σιμίτη, ο Πρωθυπουργός, στο τηλέφωνο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαι εδώ στο ΙΚΑ και θέλω να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί το νέο σύστημα. Μετά βάζεις τον άλλον με τα εμβόλια που έλεγε τέτοια αλφαδιά. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Ευχαριστήστε εμβόλιο. Ναι ρε παιδί μου να πούμε. Μακάρι να μην εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, πας και ησυχάσουμε να πούμε. Τι παράσταση δώσατε ρε μάλλον. Τι σοου ήταν αυτό ρε. Μετά τον άλλον που μπήκε στο τρένο μετά το ατύχημα, κάτι έλεγε και κάτι παπαριές. Δεν φοβήθηκα να κλείσω εισιτήριο χθες το βράδυ. Το μόνο που μπορώ να πω ως πολίτης είναι ότι δεν μπορεί να έχεις συνεπιβάτη το φόβο, την ανασφάλεια και την οργή για την αυριανή μέρα. Τι θέατρο ήταν αυτό, ρε φίλε, να πούμε. Αυτή είναι τώρα με τα κουπιά με τον υπουργό και ό,τι άλλο βρεις στημένο. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα. Βάλτε την Παρασκευή να τα ακούσουμε. Τουλάχιστον σε αφιερώσεις σου κόβει. Έλα, γεια. Ευχαριστώ δημόσια τον κύριο Στρέκα, τον υπουργό. Έφερε που σκοτώ. Έκανε, θέλω να τονίσω την ανθρώπινη πλευρά του κύριου Σκρέκα. Έκανε ο ίδιος σκουπί. Δηλαδή ήρθε ο υπουργός με το φουσκωτό να σας σώσει. Κάνοντας σκουπί. Να μας σώσει. Ο ίδιος. Σκουπί. Και γαμώ τα σόου, ρε φίλε. Και γαμώ τα σόου. Μπαίνουμε στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές. Οι καιροί νερό θα φέρουν. Έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Αποστολέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπράβο σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας τόσα χρόνια. Μας κρατάτε γεροί και δυνατοί στην τροφιά. Να είστε καλά. Μία αφιέρωση για την Παρασκευή, αν γίνεται. Ναι, ναι. Τα νερά της μαγούλας, καλύτερα ακόμα. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι, προς το Θριάσιο. Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Αρχούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκουν τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Εμένα μου βάλε στο Sky. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά. Να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι εγώ. Όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι. Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γα***σω. Έλα. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δός μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε φτάχη, μα γα***σου, μα***σου, γα***σου. Κι όμως τα, κι όμως τα, κι όμως τα καούν καρδιές. Σου είχα ζητήσει το τραγούδι του Ανδρέα του Ναυτικού σε μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Προχωράς με γρήγορα βήματα, σε κυνηγάνε σου κάνουν νόηματα. Με στις άλλη φωνάζεις συνθήματα, για μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας. Και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι. Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε. Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Sky. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουνε. Άντε ρε φτάχη, μα γαμίσου, και μένα τα χεράκια της μελύνουν και μελύνουν και με θέλουν. Άρε γα***μένα μα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τα φιλιά μου, σαν και το Θύμιο. Να σε καλά. Επειδή είναι η επέτειος τώρα του Παύλου Φύσα, φίλε, θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή από ένα μεγάλο Αμερικανό κομμουνιστή καλλιτέχνη, το Woody Guthrie, το All You Fascists Bound to Lose. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose. You fascists bound to lose. Να σου πω, θέλω μια παραγγελία την πρώτη της χρονιάς. Πες μου. Θέλω ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε ότι έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Το Dance Me to the End of Love του Cohen. Dance Me Through the Curtains. Αυτό. Dance Me All Night Long. Με πειράζει. Dance Me to the End of Love. Το πάγω, εντάξει, καλά δεν είναι. Και να πούμε ότι είναι εμπνευσμένο από το Ολοκαύτωμα αυτό το τραγούδι. Ψάξτε το κι εσύ άμα δεν το ξέρεις. Οπα. Και εγώ νόμιζα εκεί το Dance Me Through the Curtains ότι είναι και βάφο τη κουρτίνα σε αγγλικό. Και βάφο τη κουρτίνα. Το χρώμα που μισούσες. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας με επιχειρηματικά αφιερώματα, high-tech προτάσεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μαζί, Ελλάς Άνωθεν, δύο νέα σκληρόδετα λευκόματα για να επιλέξετε. Αρχαίοι τόποι και Αττική Σαρονικός. Θαυμάστε από ψηλά, λαμπρές πόλεις, ιερούς χώρους, νησιά με απαράμιλη ομορφιά και πλούσια ιστορία. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Φέτος πετύχαμε μαζί τόσα πολλά. Τόσα μπράβο. Χιλιάδες τα κατάφερες. Ίσως εκατομμύρια συγχαρητήρια. Έχουμε πολλά για να είμαστε περήφανοι. Καθώς γίναμε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος κινητής. Γιόρτασε το μαζί μας, αποκτώντας τη δική σου σύνδεση κινητού στη Nova από μόνο 13 ευρώ το μήνα. Nova. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Nova ή στο nova.gr. Ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος σε καθαρές νέες συνδέσεις Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023 βάσει ανακοινωμένων αποτελεσμάτων των παρόχων. Η τιμή των 13 ευρώ ισχύει για συνδρομητές που συνδυάζουν πάνω από ένα συμβόλαιο στην. Το μεγάλο ιταλικό τσίρκο Orfei Experience μετά την πολύ επιτυχημένη περιοδία του στην Ευρώπη έρχεται στο Παλαιό Φάληρο δίπλα στο στάδιο του Taekwondo από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 29 Οκτωβρίου. Κλόουν, ζογκλέρ, εναέριοι ισορροπιστές, ρυψοκίνδυνοι ακροβάτες και ένα μοναδικό motor show σε ανοιγόμενη σφαίρα θα ξεσηκώσει τους θεατές. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 και 4 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί, στις 6 και 4 και στις 8.30 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Μήπως εκεί που άλλοι βλέπουν το συνηθισμένο, εσύ βλέπεις μια ευκαιρία για καινοτομία? Πιστεύεις ότι η ιδέα σου μπορεί να εξελιχθεί σε μια δυναμική επιχείρηση με την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη? Πάρε μέρος στον 14ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας και δώσε στην ιδέα σου την ευκαιρία να αναδειχθεί και να γίνει πράξη. Δήλωσε συμμετοχή στο nbg.gr κάθετος competition μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι και δες την ιδέα σου να ξεχωρίζει. Θέλω να βλέπω μπάλα με δώρο συνδρομή. Να χαίρομαι ματσάκι με φίλους στη TV. Τρόπι με θέλω. Για να βλέπω αγώνες θέλω. Τρόπι με θέλω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχει στη Novibet. Με προσφορά γνωριμίας στην Κοσμοτέ TV. Για να απολαμβάνεις όλους τους μεγάλους αγώνες, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr /info/όρι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ontime24.gr. Όλη την ημέρα αποκαλύψεις. Κάνε κλικ στο ontime24.gr και ενημερώσου για όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Φωτορεπορτάζ και ειδήσεις για celebrities, κοσμικούς και διασήμους με την εγκυρότητα του ontime24.gr. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά, ακόμα και για τους υπερήρωες. Όπως η πρώτη φορά που ο Batman οδήγησε το Batmobile. Ή η πρώτη φορά που οι φύλακες του Γαλαξία κατέστρεψαν ένα ολόκληρο πλανήτη. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που στο Vodafone TV όλοι οι αγαπημένοι υπερήρωες βρίσκονται μαζί. Απόλαυσε χωρίς επιπλέον χρέωση τον Batman, τον Thor, τη Wonder Woman και άλλους δημοφιλείς ήρωες μαζί με όλο το περιεχόμενο από Warner Bros, Disney Plus και HBO μόνο στο Vodafone TV. Απόκτησε το τώρα σε ένα κατάστημα Vodafone με 9,90 το μήνα. Together we can. Vodafone. Η τιμή ισχύει για 24 μήνες συνδέσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Πιέρος και το κεντρικό μαγκαζίνο. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1. iKivotos.gr, το site της εκκλησιαστικής ενημέρωσης. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων, πνευματικά αφιερώματα, οδηπορικά στο Άγιον Όρος. iKivotos.gr, ο λόγος των Αγίων Γερόντων της Ερήμου στην καθημερινότητά μας. iKivotos.gr, οι διδαχές των Γερόντων στο σήμερα. Θέλετε να πραγματοποιείτε χρηματιστηριακές συναλλαγές από όπου κι αν βρίσκεστε? Με το Eurobank Trader App μπορείτε. Τελευταία ανακοίνωση για την πτήση 319 για Φραγκφούρτη. Παρακαλείται ο κύριος Καμαρόπουλος να προσέλθει άμεσα για τη βίβαση. Άμεση προσέλευση τον κύριο Καμαρόπουλο. Τρέξτε.